Dobrý den, vítejte u dalšího veselého podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau. Tak možná je to smutný podcast, jsem to asi neodhadnul. Já jsem takový nemocný, jako se mě nepůjde teďka jako vůbec ta energie ven, protože jsem teďka začala ta škola, tak asi to tělo, i když už do školy nechodím, tak ono pořád něco cítí. A tak na mě něco přišlo a prostě ta rýmička jako nejde furt pryč ze mě. Tak to je hrozný. Paráda. Na mě to trošičku přišlo vlivem těch houpajících se teplot, ale jako na to, že se zhouply teploty v podstatě o 10 stupňů během jediného dne, což teda byl fakt skok jak prase, tak já mám radost, protože mě se vrátila z reklamace moje tichá myš. Je jasný, že tak jako do půl roku se zase rozbije, protože tenhle ten kus je neskutečně poruchovej, to jste v životě neviděli, ale mám z toho radost. Čověče, já jsem ještě nikdy nereklamoval myš. Já jsem většinou kupoval levný myši a když se pokazila, tak jsem si koupil novou. No, také ty tichý myši nevyrábí skoro nikdo. Dělal je nebo dělá je Nexus firma, ale ona stojí kolem 500 nebo stála, ale je to strašně poruchový. Jako já jsem koupil už tak dohromady 4 nebo 5 těch myší a opravdu to vypadalo tak, že vždycky půl roku nebo rok a reklamace. A furt to takhle jede dokola. Jako já si je stejně koupím, protože za stolik to nestojí. Opravdu mi sedí ten tvar a jak je to tichý, je to super. Jo, ale jsou to strašlivě poruchový myši a já už jsem na to koukal, že už skoro všechny obchody stáhly a poslední, kdo to prodává u nás, je Mironet a tam už to stojí přes 600 a s poštovným by to stálo 700 nebo 800, takže jako už jsem si rozhodl, že tuhle myš si už znova nekoupím, ale ještě se mi podařilo reklamovat tu, co jsem tady měl, takže... Počkej, to mi chceš říct, že už jsi po čtvrté koupil myš, u které víš, že za půl roku se posere? Ano, já si ji kupuju s tím, že je levná a že vím, že se podělá, ale tak ji pošlu na reklamaci, ale prostě stojí mi to za to, protože je bezvadně tichá a sedí mi ten tvar. A prostě já nekoupím takovou myš. Na reklamaci je měsíc, takže... Ne. Teď jsem reklamoval třeba UTS Bohemie a to přišlo člověče do 14 dnů, jako to byla fakt rychlovka. A nevyměnili to traku za kus, poprvé se mi asi stalo, že opravdu tam vyměnili jenom nějakou součástku. Jo, takže... Tak a ti dají ty součástky nějak jako do foroty, že si to vždycky opravíš sám, no, a tě nezatěžuješ. Tam se vždycky stane jakoby to samý, tam totiž přestane fungovat pravý tlačítko. Přece jenom jako já jsem náročný uživatel, ono kdyby to měl nějaký jako normální člověk doma, tak je to v pohodě. Ale... pravý nebo levý? Levý. Já si pletu strany, to je nic. Jo. Takže jako já jsem raz, takže po celodenním používání hold jako tam již nevydrží, no tolik. Ale jo, dobrý. Tak si kup tu Apple myš, tam má jenom jedno tlačítko. A... ne, já jako potřebuji víc těch tlačítek, prostě tohle to je málo. No ale abychom se teda dostali k tomu dnešnímu tématu, podcast nahráváme ve čtvrtek, normálně to teda děláme ve středu většinou, ale tentokrát je to ve čtvrtek, aby jsme vás seznámili s novinkami na výstavě IFA, což je něco, co mě celkem nebere tyhle ty výstavy. Ale tak já si myslím, že tam většinou už není nic moc až tak zajímavého, že jo? Ale možná, že tentokrát tam něco zajímavého bylo, že jo? To říkáš o každý akci, prostě jede Computex, IFA, Cebit, CES, nebo prostě má velkou akci Google, Apple, kdokoliv a ty řekneš, a mě to vlastně moc nezajímá. No, víš co, jenom Microsoft už má něco, tak jsi toho úplně hotový. No, ne, ale je pravda, že teďka tam bylo pár věcí, které se mně líbily, ale tak nějak jako ty výstavy sledovat, to je poměrně náročný a mě už to tak nějak jako přelejzá přes hlavu, abych pravdu řekl. No právě těch novinek je hodně a nejsou všechny tak unikátní, aby stálo za to je všechny zmiňovat. Ale letos tam podle mě bylo pár takových zajímavých věcí. Já bych teda začal jednou takovou jenom stručně věcí, o který jsme nepsali, asi psát nebudem, protože se tomu příliš nevěnujem. Ale Philips tam ukázal novou televizi a určitě znáš nebo znáte to jeho podsvícení Ambilight. Že máš prostě obraz a vzadu zatím jsou prostě ty diody, které svítí na stěnu dozadu a opticky to zvětšuje ten obraz, že prostě ta barva toho těch světel tak odpovídá zhruba tomu, co je prostě v televizi a prostě to tam tak svítí jako dozadu, tak vypadá to dost efektně a fakt to jako opticky zvětšuje ten obraz. No ale teďka představili novou věc, která se jmenuje Ambilux a tam místo těch obyčejných hledek nějakých, tak tam mají projektory, který normálně svítí ten obraz stejný, který je v televizoru, tak ho svítí dozadu za ten televizor a je tam těch projektorů asi 9. Ten obraz samozřejmě není ostrý, jo, protože to je svítí to na krátkou vzdálenost, takže tam prostě vidíš něco takového rozmazaného, ale prostě je to ještě efektnější, protože najednou to není jenom prostě jedna barva, ale prostě vidíš tam jako ten obraz a je to hrozně nádherný a hrozně zbytečný asi, ale fakt pěkný. Jako tohle si mi líbí prostě víc než a přijde mi to užitečnější než prostě jako zahnutý televize, kterých tam taky bylo plno. No je otázka, jestli to není jako moc drahý, že Jo, to bude drahý jako prase, no, to asi jo. Jo, když říkáš, že tam je 9 projektorů. No, tak jako to jsou takový levný projektory. Jasně, jasně, ale ty... i tak, že jo, jako... No, bude to asi drahý. No, proti normální televizi, jo. Jak prostě televizory tam byly nudný, jo. Prostě máš tam všude jako UHD rozlišení. A teda LG už představilo, ono ty svoje UHD televizory mělo, myslím, snad všechny dosud zahnutý a teďka představilo i plochý, což jako je fajn, protože já teda jako nevím, proč bych si měl kupovat zahnutý televizor. A tak ono, když to má velkou uhlopříčku, tak ono už to třeba má nějaký jako efekt, nemá, ale... Nemá. Jako musel bys být tomu hrozně blízko, fakt jako metr, tak potom to má nějaký význam. Jako má to význam u herních monitorů, tam je to super. Pokud máš fakt ten takový ty nudle s poměrem 21:9, tak tam to má význam trošku. Má to význam v kině, kde máš obrovský plátno, ale doma fakt na televizoru nebo na mobilu, prostě kde to taky protlačuje LG, tak to je úplně na prd. Já jsem chtěl právě říct, že jako v kinech máme taky strašně velký plátna a dost často plochý úplně, jo, tak taky to ničemu nevadí, takže v pohodě. Ale vrátíme se od těch televizí spíš k těm věcem, který se věnujeme normálně. A ta IFA teďka je hodně prolezlá Windows 10, nepřekvapivě, protože vyšly desítky a výrobci představují nový počítače s tím, takže to bylo všude. A taky Intel nedávno představil novou rodinu procesorů Skylake, no a ty taky vlastně byly všude v těch nových notebookcích a desktopech a tak vůbec. Takže určitě to teďka budeme zmiňovat, tak tam to někde určitě všude bude tady tyhle novinky. No určitě. Přece jenom, když vyjdou nový Windowsy, tak většinou se pak s tím sveze vlna nějakých nových zařízení a ty desítky k tomu hodně svádějí i právě díky technologii Windows Hello. Ale první věc, co jsem chtěl zmínit, je takovej strašně pěkný počítač. Někdy minule jsme tady právě kritizovali notebooky a že jako pokud nemusíte, kupte si klasický desktop. A Acer má takový malý počítač, designově relativně povedený, barevný, černovo-oranžovej, nebo aspoň to je ta nejhezčí barevná varianta, a je to prakticky takový malý desktop, který je ale modulární. Vlastně skládá se to dohromady na sebe, pomocí, jsou to vlastně takový čtverce, takže tam se vždycky něco odšroubuje a pak se to celý přišroubuje a... To se nepřišroubuje, tam jsou magnety, který to drží u sebe. Jo, já myslím, že tam jsou šrouby. Ne, to jenom tak prostě přicvakneš a... Pak to uděláš, to tam drží pevně na sobě, jako když do toho šťouhneš, tak se to nerozpadne. Jo. No a tak mi to přijde jako takový zajímavý koncept, jakože pro lajky, řekněme, který si nedokážou úplně vyměnit všechny komponenty ve svém normálním stolním počítači, tak je to třeba možnost, jako jak si tam nakombinovat víc těch funkcí, nebo třeba časem upgradeovat. Jak záleží třeba, jestli za čas vyjdou nový díly, který budou kompatibilní s tímto, úplně jako asi nedokážeme říct, ale no, právě. Je to rozhodně to fajn, taková jako idea. No. Mně se to líbí, teda ten počítač se jmenuje Revo Build, ale mám s tím trošku problém. Teda líbí se mi, že to je levný, že předtím už byly takový nějaký pokusy, jak tohle udělat, ale bylo to drahý a vůbec. Ale ten Acer to udělal levný a bude se to vlastně prodávat už za chvilku, ale právě taky mám strach z toho, že ty moduly budou drahý, že nebudou dostupný, protože tam nedáš jako cokoliv, že jo, to musí ten Acer vlastně připravit tady tohle a zatím víme, že tam bude jeden ten hlavní počítač, který je prostě který má jako všechno v sobě a nepotřebuješ tam žádný jako další modul. A co ty tam přidáš? Ty tam přidáš externí disk, který jako můžeš tam mít, ale nepotřebuješ ho. Potom nějaký modul, kde máš reproduktory a výstup na sluchátka, nějaký lepší, což jako taky nepotřebuješ. Potom je tam powerbanka a bezdrátová nabíječka, taky nepotřebuješ. A grafický, no počkej, grafický tak čip jako zvláštní. Nepotřebuješ, tak to je diskutabilní. Nepotřebuješ, jako nepotřebuješ, ale jako proč? Jako není to funkce typická pro počítač. Jako jediný ten smysl mi tam dává akorát ten grafický modul, který ještě nevíme, jaký bude. A vzhledem k tomu, že tam budou dávat jenom nějaký Penty a Celerony, tak stejně to nebude žádný jako výkonný herní stroj. Nemyslím si, že to Acer úplně domyslel, ale jako uvidíme. No. No já si myslím, že tohle počítač, který jako právě že je docela hezký a malej, tak ho budeš mít na stole, nebo dost často bude asi stát třeba na stole. A prostě je tam jako příhodná plocha pro bezdrátový nabíjení, že, těch telefonů a podobných kravin, takže já si myslím, že třeba jako proč ne, není to nic proti ničemu rozhodně. Dostupnost teda v říjnu. Přesuneme se od Aceru k takovému hlavnímu konkurentovi z Taiwanu a to je Asus. Tam představili jednu takovou šílenost, je to notebook GX700, je to herní notebook, nedávno jsme se bavili o tom, že herní notebooky jsou k ničemu, že tam nemáš místo pro chlazení a ten výkon je tam slabší. No ale Asus to vymyslel trošku jinak, je to teda tlustá bestie, šílená a navíc ty k tomu notebooku můžeš připojit takovou dokovací stanici, kde je vodní chlazení. Tam prostě najednou ty připojíš na vodní okruh, takže to bude to je strašný chladit se externě. Je to prostě fakt hrozně velký. Prostě to, že tam máš vlastně tu pumpu, ten radiátor a nějaký ventilátory, který to chladí, ale potom prostě ty tam máš v tom notebooku, tam je prostě to nejvýkonnější, to můžeš sehnat tam prostě, můžeš mít úplně hrozně moc paměti, můžeš tam mít to mobilní 4 jádro nejvýkonnější, odemčený, takže to můžeš taktovat jednoduše, bude tam ta nejvýkonnější grafika od Nvidia, takže to už bude fakt parádní herní stroj, akorát, že tam je problém, oni do toho dali 4K display, jo, a prostě víme to z našich testů, že 4K displeje nebo to 4K rozlišení, že je problém prostě s moderními hrami. Na to prostě neexistuje hardware, který by to rozjel plynule. A ještě když máš prostě ten mobilní hardware je slabší, tak mi to přijde zbytečný, no tady tohle. Taková exhibice, ale... Jako na desktopu možná, že existuje třeba i taková technologie, dělá to minimálně AMD, pokud vím, že oni škálujou obraz, to znamená obraz se vykreslí ve 4K a pak se to přeškáluje do Full HD, aby jakoby vznikla iluze, že ten, ne, ono to není iluze, ten obraz skutečně vypadá líp, ta hra, ale samozřejmě je to na hardware náročný. A to je jedno, no, prostě máš, je to výpočetně náročný. Je, to já neříkám, že není, no. A rozhodně Crysis třeba 3 ve 4K, to nevím, jako to asi fakt nerozjedeš na žádným hardwareu zatím ještě pořádně, v plných detailech aspoň a s anti-aliasingem a tak. No, to ne. No. Já bych třeba zmínil, jsme u těch počítačů, ne notebook, ale Lenovo tady má asi takový all-in-one na stůl. Proč to zmiňuju? Je to počítač, který má integrovanou kameru, umí vás přihlašovat pomocí Windows Hello. Takže vlastně přijdete k počítači a ta kamera sejme váš obličej a jste přihlášený a mělo by to být celkem většinou bezproblémový, fakt hrozně rychlejší, než když napíšete to heslo. A takže to jenom zmiňuji, že teda už přicházejí opravdu první zařízení, první vlna zařízení, který podporují Windows Hello. No tohle má i nová Toshiba, je to Toshiba Radius 12, je to takový notebook ve stylu taky od Yogi od Lenova, že prostě máš tam ten displej, který můžeš otáčet do 360 stupňů. A tady ta Toshiba tak má 12,5 palcový displej, taky 4K rozlišení, je tam nějaký hrozně taky dobrý hardware, je tam USB-C, který ale bohužel neslouží k nabíjení nebo napájení toho notebooku, ale pouze proto, že tam můžeš připojit jako cokoliv ty nové komponenty nebo ty nové periferie. A zároveň tam je taky ta infrakamera a Windows Hello, takže taky se můžeš přihlašovat tady tím. Jsem jako hrozně se těším, až se tady tohle vyzkouším. Oni, Microsoft se chvástá, že ta technologie, že rozpozná jednovaječná dvojčata. No pozor, Microsoft se nechvástá, ale jeden deník nebo týdeník, nebo co to bylo v Austrálii, tuším, dělal takový test. Já jsem o tom psal na CNews, můžete si to ještě najít klidně. A tam jako popravdě řečeno ta kamera předvedla docela jako zázraky, že to asi nikdo úplně nečekal, ale je to fakt hodně přesný. No. A jinak, že jsem teda chtěl říct, já jsem to zapomněl zmínit, ten all-in-one od Lenova je AIO 700 a ta kamera RealSense je teda jako samozřejmě volitelná, že můžete si pořídit verzi bez toho, ale já si myslím, že verze s tím bude asi lepší, jako já bych do toho šel. No, Lenovo tam měla ještě jednu 700 a to je takovej Ultrabook Mix 700, nebo ne Ultrabook. On je to vlastně tablet, který je prakticky klonem Surface Pro 3 od Microsoftu. Taky to máš prostě jako nabušený tablet, i když bude trošku slabší, protože tam jsou ty procesory Core M, který jako nejsou tak výkonný, jak ty účkové procesory, ale to je fuk, ale prostě taky vysoký rozlišení, malý, kompaktní a vzadu tam máš takový ten stojánek, který prostě to můžeš postavit na stůl, přicvaknout tomu klávesnici, tak je tam taková tenká, jak má Microsoft ten type cover, tak Lenovo má taky něco podobného. A jo, líbí se mi to. A hlavně tady tohle se asi dostane i k nám, když Microsoft ten Surface pořád se mu tady nějak s tím nechce. Tak tady bych jenom dodal, že tohle je přesně ten důvod, proč Microsoft udělal Surface, jo? Že ten Surface posloužil jako vzor pro nějaký typy zařízení a teď už to konečně přichází. A jak jsi říkal, na rozdíl od Surfaceu si tohle budeme moct koupit tady normálním způsobem nějakým. No já bych třeba ještě zmínil dál taky all-in-one od Asusu Zen iOS. A proč to zmiňuju, ty all-in-one nebejvají vždycky úplně až tak našlapaný, tady to je úplně totální high-end, navíc designově mě to právě připomnělo a Lukáš to dneska psal v chatu, strašně se divil, proč o tom chci mluvit, že mu to připomíná iMaca, že jo? No úplně, jako to je iMac jak vyšitý. A to je ale přesně důvod, proč jako já jsem to chtěl zmínit, protože to je taková ta alternativa k tomu iMacu, ale s Windowsama. Jo, takže kdybyste chtěli, má to rozhodně 4K display, ale... Na iMacu taky můžeš mít Windows. Jasně, ale to bych jako úplně nerozebíral. Ale opravdu jako můžete si tam navolit 512 GB SSDčko, má to USB 3.1, jo, C-čkový porty, bomba, jako fakt, jako dá se říct, výkřik moderní technologie, jo, co si představíte novýho, to tam je, takže jako dobrý. No, pomalu bych se přesunul k tabletům a mobilům a vzal bych to opět přes ty Windows 10, protože Acer byl první výrobce, který představil telefon z Windows 10 Mobile. Není to teda Nokia, nebo teda Microsoft, který by představil tu Lumia 950 a 950 XL, jak všichni očekáváme, ale právě ho předběhl Acer. I když předběhl, oni tam měli pozvaného nějakého maníka z Microsoftu a ten tam o tom mluvil. No, ale každopádně ten telefon od Aceru se jmenuje Jade Primo a je to právě taková konkurence tomu zatím neohlášenému, nebo tý zatím neohlášený Lumia 950. Má to prostě 5,5 palcový Full HD display, AMOLED, je tam 6-jádrový Snapdragon 808 a právě, takže je to jako fakt high-end. A právě díky tady tomu, tak na tom telefonu poběží ta funkce Continuum, takže vy můžete ten telefon připojit k takový dokovací stanici, do který třeba bude zapojená myš, klávesnice a monitor. No a v tomhle režimu, v tom Continuum, tak prostě dostanete normální desktop, že prostě budete tam mít třeba desktopový Office, desktopový Edge a vůbec ty programy budou jako v jináčím grafickým zobrazení nebo grafickým rozhraní než na tom mobilu. Nebude tam teda ten klasický desktop. Počkej, prostě... teď to tady mícháš dohromady. Z mobilu nespustíš desktopovou aplikaci. Jenom to bude vypadat jako, že to je desktop, jenom ale... to bude vypadat, no to jsem právě chtěl říct, že to bude vypadat jako desktopová aplikace, ty Office budou vypadat jako desktopový, ale nebudou tam ty prostě desktopové aplikace, které jsou pro procesory architektury x86, to samozřejmě nebudou, ale vzhledem k tomu, že tady tohle míří právě jenom do té kanceláře, tak prostě budeš tam mít normální prohlížeč, budeš tam mít prakticky normální Office, tak jako na tohle se hrozně těším. No já bych to ještě upřesnil, jako máme tady desktopový Office 2016 třeba budou, ty tam nepustíte a Lukáš to myslel tak, že vy tam pustíte desktopový Office, to znamená Office, který jsou jakoby určený pro mobilní zařízení, je to taková ta verze, která je zdarma v základu, a akorát, že jakoby je to ta verze určená jak pro tablety, tak pro desktopy, takže ono to umí běžet i na desktopu a teď jsem to asi zbytečně zamotal, že? No. Prostě desktopové aplikace tam zatím nebudou, ale bude to prostě, že jo, taková ta prostě velká plocha, ty aplikace se tomu přizpůsobí, tak asi to je lepší. No, časem by tam i ty desktopové aplikace někdy mohly být, protože viděli jsme, že Intel testuje ty procesory Core M i v mobilech. Až tady tohle se dostane do mobilu, tak už tam prostě bude ta klasická jako architektura x86 a docela slušný výkon a pak už by tam i ten klasický desktop mohl být. Ono by tam mohlo být i teďka, jo, třeba s těma Atomama, ale... Hele, já nevím, před kolika týdny to bylo, přesně tohle jsem říkal a ty jsi byl strašně skeptický, že ty procesory x86 od Intelu v těch mobilech nebudou a už jako začínají pomalu přicházet, jo, takže pomalu, jsem měl hele, pravdu. O tom se mluví, o tom se spekuluje, jako Atomy, neměl bych nic už proti tomu, kdyby tam byly, ale ten Core M fakt si myslím, že na to není doba. Ale jako to není spekulace, tam skutečně jako bylo řečený, nebo Intel řekl, že jo, ty procesory testujeme. A rozhodně to je na cestě tohleto, že jo. Ale zatím se teda počítá spíš jako do velkých mobilů a tabletů, jo, než úplně do těch menších. Ale rozhodně si myslím, že to na cestě je a přijde to. Hele, v tabletech jo, ale v mobilech to zatím ještě nebude. Když si vezmeš, ten procesor stejně potřebuje být nějak chlazený, prostě v pořád to máš jako tam to TDPčko nějakých 4,5 W. A dneska máš mobily, který prostě jsou tenký jako pár milimetrů. To tam prostě nedáš do toho, aby to nebyla jako tlustá kráva. Ale já věřím tomu, že to bude jako nějaká optimalizovaná verze, to znamená ořezaná verze, že toho procesu. To už je ořezaný jako prase. Ale to bude, možná to bude ořezaný víc, ale jako říká se, že i v těch fabletech by se to mělo postupně začít objevovat. Hele, jednou věřím, že jo, ale nevěřím, že to bude ještě v téhle generaci toho Skylakeu, prostě až to bude v příští přes příští, ale... Jasný, to jsem vůbec jako neřekl, jo. To tím, že oni řekli, že to testují, tak to je jasný, jo, že tam ještě může být jako pár let, jo, to je jasný. Ale určitě to bude, já jsem fakt o tom přesvědčený, že jo. A když jsem to tady tehdy prorokoval a ty jsi mi nevěřil, tak se ukázalo, že já jsem byl ten chytřejší a takže haha. Já jsem, nebo ty jsi to prorokoval, já jsem jenom vycházel z toho, z těch údajů, který Microsoft publikoval na nějaký konferenci, kde říkal o tom hardwareu, který bude podporovaný v těch mobilních Windows. A tam o těch Atomech nebo o těch x86 se nemluvilo. Tak... Právě, že potom se o tom nějak neoficiálně mluvilo, jako že to tam bude, takže jako jo, rozhodně to bude nějak časem. Ale co jsem se bavil, já nevím, před 2 měsíci s člověkem z Microsoftu, tak jako rozhodně zatím žádný jako úplně plány konkrétní, ano, bude tam desktop i na mobilu, tak to samozřejmě zatím nejsou, opravdu je to všechno raná fáze testování. Jo. No teďka vlastně s tím Continuum, tak dostaneš jako desktop něco jako bylo Windows RT, jo. Ale kdyby tam byl ten Atom, nebo kdyby tam byl ten Core M, tak prostě dostaneš klasický desktop. No, něco takovýho. Tak, a je to vysvětlený. Snad jo, kdybyste to nechápali, tak nám napište a my se to příště pokusíme vysvětlit nějak jako líp. A jenom ještě teda doplním na závěr, než se posuneme k dalšímu tématu, tak k tomu doku. Ta dokovací stanice nebude povinná, to Continuum bude fungovat i bez ní, ale pokud si ji připojíte k tomu mobilu, nebo respektive mobil k ní, tak ta stanice bude samozřejmě samostatně napájená a ona bude poměrně jako taková komplexní. Jo. Budou tam až 3 USBčka, nějaký HDMIčko jedno a DisplayPort. A bude vlastně ten telefon nabíjet ta dokovací stanice, takže pokud vlastně budete aspoň trošku vážně chtít používat svůj telefon jako počítač, když ho připojíte k displeji, tak asi ta dokovací stanice bude docela jako nutný řešení, si myslím. Tak a jdem dál. Já bych se přesunul ke stánku od Sony, který mě teda letos hodně zaujal. Ukázal 3 nové telefony, z nichž zajímavý jsou teda jenom 2, ale jsou to všechno Xperia Z5, ale tam Xperia Z5 normálně jako klasická, potom verze Compact a verze Premium. Ta klasická verze prostě je to takový jako drobný upgrade oproti té předchozí. Vlastně už od té Z2, tak je to furt stejný podle mě. Ještě fakt do Sikobotu Z2, tak podle mě ještě nemá moc důvod upgradeovat, ale kdo by chtěl nový telefon, tak jako je to dobrá alternativa, ale mě zaujala ta verze Z5 Compact, protože Sony je vlastně s Applem asi jediný výrobce, který dělá prémiový telefon jako high-end v malý úhlopříčce. Ten telefon má jenom jako 4,6 palcový display a přitom má vlastně všechny funkce té velký vlajkový lodě. A to je mi hrozně sympatický, že prostě myslí i na ty, kteří fakt nepotřebují mít nějaký to velký pádlo v ruce, ale chtějí kompaktní telefon. Který ale podle těch fotek, nebo i co máme tady zkušenosti od Radka Kejduše, který byl v Berlíně, tak ten telefon je docela tlustý, už ne do dnešní poměry, už je to taková kostička zvláštní, nebo cihlička. Ale zase je tam velká baterka a jako jsem rád, že tady tohle Sony udělalo. Teď jako minule jsme potom volali, že uklidně, ať je to o kousek tlustší, ale je tam no, třeba jasně, velká jasně. Baterka, takže to je jako jedině dobře z mýho pohledu. No a ten druhý telefon, tak ta Xperia Z5 Premium, tak ta je zase šokantní tím, že má velký displej 5,5 palcovej. Tak to není zase tak šokantní. To není šokantní, ale šokantní je to rozlišení. Oni tam prostě použili 4K panel. To je strašný. A nechápu, ty vole, proč? Jako bude se to dobře vnímat někde v letácích, prostě v recenzích to budou lidi prostě nad tím brečet, jo, v zahraničí prostě řeknou, že to je jako best display ever, ale je to tam úplně zbytečný, prostě bude to žrát. Prostě to máte 4x více pixelů než na Full HD, bude to, u fotek to asi poznáte, že to bude ostřejší, písmo bude ostřejší, bude to jako nádherný, jo. Ale prostě bude to žrát a bude to zhoršovat výdrž, i když to neříká, že to prostě vydrží 2 dny, ale já tomu až 2 dny, moc jako nevěřím. Ale jako fakt proč? Proč to tam mít? Jako Full HDčko na tomhle je... Já mám teda o ten stupeň, na 5,5 palcový úhlopříčce mám o ten stupeň horší rozlišení to QHD, těch 2560 na 1440 a už u toho si říkám, že to tam je zbytečný a že to Full HDčko by tam stačilo. Že víc jako poznáš to při přímém srovnání jako těch telefonů, když máš vedle sebe, ale jako takhle, když to chceš používat, tak podle mě je důležitější, aby tam byl vysoký jas, dobrý kontrast, pěkný barvy a dobrá čitelnost na slunci, než že tam je prostě vysoký rozlišení, který má z mýho pohledu spíš nevýhody. No, samozřejmě je otázka, jak pak se třeba weby budou škálovat, že to je i na počítačích celkem zatím problém, že... Tam to na těch mobilech, to je v pohodě. No, uvidíme. No, Sony jsme zdrbli. A teď bych se přesunul k Huawei, který představil nový telefon Mate S, který je zajímavý hlavně tím, že má displej s takovou jako integrovanou váhou. Jo? Ten displej Ne, tam je tlakový snímač, který, protože to snímá tlak, takže ti to změří i hmotnost, když na to něco položíš, samozřejmě ty se na to asi stavit nebudeš. Tak já bych to zkusil, ale to by asi nevydrželo. Ale dokáže to určit tu sílu, jak na to tlačíš. Prostě ta technologie se jmenuje Force Touch, je to to, co už znají lidi, kteří mají hodinky Apple Watch, anebo novýho MacBooka, kde to tam je taky. A prostě slouží to k tomu, že ten displej bude vidět, jak moc na něj tlačíš a podle toho můžeš ovládat jako nový funkce, jo? Že to třeba podržíš víc, jakože přitlačíš, tak to začne zoomovat, takže nebudeš k tomu potřebovat jako dva prsty nebo tak. Jako je to nový způsob ovládání a teda zajímavý je to tím, že Apple podle všeho to letos nasadí u svých iPadů i iPhoneů, takže Huawei je v tomhle trošku přeskočil. I když uvidíme, jak to budou mít implementovaný, že jo. Apple tady tyhle věci většinou dotáhne hned, ale když tak s takovou novou technologií celkem přelomovou přijde někdo jiný, tak jako nemusí to být úplně stoprocentní. No, a když jsme u těch divných telefonů a tabletů, tak bych ještě připomněl jednou Acer, naposledy už doufám, a ten má takovou herní řadu Predator, kde má prostě, představil tam herní projektor, herní monitory, herní notebooky, desktopy a všechno možný, ale už má teďka poprvé i herní telefon a herní tablet, který ještě moc jako neřekl vlastně, z čeho se to bude skládat, kolik to bude stát, kdy se to bude prodávat, ale co tam je zvláštní, tak ten tablet a ten telefon tak mají nějakou speciální hmatovou odezvu, jako prostě vibrační motorky, které mají být na úrovni toho, co máš třeba v gamepadech, jo, když už je to herní. Ale jako přemýšlel jsem nad tím, že to může být fajn, že to bude vibrovat trošku líp než normální ty vibrační motorky, které máš v těch zařízeních. Ale jako proč by to mělo vibrovat? Když na tom chceš hrát něco pohodlně, tak už tam potřebuješ ten gamepad nějaký přes Bluetooth připojený a ten potom má vlastní vibrace a proč by to mělo vibrovat i v tom mobilu? Mobilem ovládat nějakou hru je stejně nepohodlný, nebo tabletem? No, a to ti asi nedokážu nějak kloudně odpovědět, no, já si taky nemyslím, že to je úplně jak... Jako... To jsou takový ty nápady, který jako si dokážu představit, že tam Acer svolá nějakou jako radu a začnou tam, prostě mají tam nějaký brainstorming, vyhazují tam nápady a někdo řekne, tyjo, co kdybychom dali ten haptický nějaký feedback do toho tabletu a prostě jo, všichni dobrý a začnou to vymýšlet a pak to jako uvedou, pak vlastně zjistí, že to je k ničemu, ale prostě stejně to na ten trh pošlou, protože už je toho nacpali nějaký prachy. A tak to máš jak Samsung vždycky s tou svou Galaxy S něco, že s tím svým telefonem předvedl nějakou funkci, která byla úplně zbytečná. Zajímavá jako na první dobrou, že to člověk jako ze zajímavosti použil, týden to používáš a pak už na to zapomeneš, že jo, takový to jako, že máváš prstem před displejem a otáčí si ti stránky nebo prostě něco jako. No jo, to jsou přesně tyhle ty nápady, které jsou podle mě úplně k ničemu a to samý třeba Lenovo tam představilo telefon, který tam má dvě selfie kamery, no. Jako, oni se snaží vyjít asi vstříc každý minoritě, ale se jako podle mě není cesta k úspěchu. Je pravda, že zrovna to Lenovo jako v poslední době je hodně důležitý výrobce počítačů, v podstatě nejúspěšnější globálně, ale oni opravdu to zkusili, přestože zaplavili trh spoustou zařízení a oni fakt uvedli zařízení, jakýkoliv si představíte, to oni uvedli, klasický notebooky, odnímatelný notebooky, hybridy, otočný displej, prostě všechno. Jako. A podle mě oni prostě takhle hodně testují právě, co jako ty lidi chtějí nebo nechtějí. No. No i u těch tabletů a u těch mobilů, oni tam mají tak strašně moc toho a teď ještě koupili Motorola, takže tam fakt jako kdo se chce vybrat, tak si asi vybere, ale mě jako zákazníka tohle možná spíš odrazuje, jo? Že když se třeba podíváš na ty jejich stránky a je tam toho tolik a ty nevíš, tam nemáš žádný klíč podle čeho to vybírat, jo? Že tam ty některý se lišejí úplně jako nesmyslama a lidi se v tom ztratějí. No. Ale já zase myslím, že je to fajn, když si něco vybereš tam, tak jako mají pěkný věci zase, abych řekl tak. No, už bych to tak trošku pomalu ukončil a ukončil bych to tvým oblíbeným tématem a to jsou chytrý hodinky. Ne. Microsoft tam teda nepředstavoval nic, i když víme, že chystá ten svůj Band 2, ale to bude asi až za měsíc. Ale nový hodinky tam představil Samsung, jsou to teda Gear S s operačním systémem Tizen a jsou to první hodinky Samsungu, který mají kruhový displej. Teďka měl tam sami nějaký čtverce, obdelníky, Duda. Teďka už mají kruh a je to teda plný kruh, není to nějaký jako s takovou tou vypuštěnou pneumatikou, jako to má Motorola. Myslím tě, strach uzavírá kruh, jo. No, Ale ta právě Motorola, když už to zmiňuji, tak ta představila novou generaci Moto 360, který mají prostě už lepší hardware, než měla ta předchozí generace a jsou podle mě vůbec jako hezčí a tak. Ale pořád tam ta kruhová výseč je, pořád tam je ta, prostě ta vyfouklá pneumatika. Ale když nad tím tak uvažuješ, tak ten dokonalý kruh zase není až tak velká výhoda, jo? Protože jak máš, prostě to kolečko je malý a do toho malého jako tam záhybu, do toho malého úhlu tam stejně nenacpeš nic. Prostě ten čtvercový displej má pořád nějakou výhodu, že tam zobrazíš text pohodlně, že to tam se nějak neosekává, ale ten kruh je vlastně jako hrozně neefektivní pro práci s textem, nebo vůbec s čím, no hlavně s tím textem. Je to efektní, ale... Představ si, že bychom měli jako na stolech, jo, připojený k desktopu, prostě kulatý monitory 24 palcový. Nabídka start kolem dokola, no. Takový. Jo, no. To bylo vtipný, jo. No. No, ale plně kulatý nebo plně kruhový displej, tak mají hodinky Huawei Watch a ty už mají teda taky Android Wear a podle mě to jsou asi zatím nejhezčí hodinky, podle mýho názoru. Určitě někdo nebude souhlasit, ale podle mýho názoru jsou to nejhezčí chytrý hodinky asi vůbec zatím. Jo, ale pořád jsou zbytečný strašně, že? To je samozřejmě taky názor validní asi, ale prostě lidi to mají rádi, no. Ujalo se to víc než chytrý brýle, že jo? No tak to jo, to zase pořád to není tak drahý a není to tak obskurní to nosit, že jo, pořád to může sloužit jako hodinky, no, když to ty brýle, tam to je jiný problém s tím, ale... No a poslední hodinky s Androidem Wear tak představil Asus a jsou to ZenWatch 2 a teda ty vypadají celkem obyčejně, mají čtvercový displej, ale jsou zajímavý tím, že jsou levný. Budou stát 150 eur na naše prostě nějakých jako 4000 korun zhruba a to je prostě na hodinky s takovou jako celkem dobrou výbavou a prostě neurážejícím vzhledem jako dost sympatická cena, jo, že už to jde takhle dolů. Ty samozřejmě může za tuhle cenu koupit nějakou starší generaci, třeba teďka se dobře vyprodává Sony Smartwatch 3, ale ty ZenWatch jsou taky jako pěkný a hlavně teďka vůbec tady ty hodinky s Androidem Wear tak můžou něco dát i jablíčkářům, protože víme, že Google vydal nový software a už podporuje i iPhony. Nebudou tam teda všechny funkce, stejný jako na tom Androidu. Není tam třeba zatím žádný jako API, aby mohli vývojáři těch aplikací pro iPhone tam posílat notifikace, takže tam zatím fungují prostě jenom ty googlovské věci a třeba jako nějaké upozornění na hovory nebo SMSky přímo z toho mobilu. Ale stejně jako ty hodinky zužitkuješ nebo fungují i sami od sebe, a pokud tam navíc to můžeš spárovat s tím iPhonem, tak je to jako fajn. A hlavně jsou teda o rozlevnější, že jo, než, a hlavně jsou dostupnější než ty Apple Watch, který u nás oficiálně nekoupíš a když už, tak jsou hrozně drahý a málo vydrží. Což platí pro všechny hodinky, že jo, zatím pořád ještě. No, co jsme chtěli říct, tak jsme asi řekli, ne? Nebo máš ještě co dodat? Mně se jenom zdá, že pokaždý říkáš to samý, že to jsme chtěli říct, tak jsme řekli. A řekli jsme to, co jsme chtěli říct. Já jsem chtěl říct ještě to, že to, co má Microsoft, nejsou hodinky, ale je to náramek. A... Je to náramek, ale je tam displej. No, už se mnou některý lidi hádali, že to je jedno a to samý, ale jako je mezi tím nějaký určitý rozdíl, takže nemáte pravdu, pokud si to myslíte. Ale jinak jako ne. Jedině náramek třeba bez displeje, aby mi, já nevím, snímal tep nebo něco, aby se z toho dal vyvodit nějaký statistiky, to se třeba při cvičení hodí docela, ale jinak chytrý hodinky prostě ne, to je ztracený případ. A ty nosíš normální hodinky na ruce? Ne, já se pořád chystám, že jednoho dne našetřím hodně peněz a koupím si nějaký jako pěkný luxusní a zatím furt to nějak nevychází, no. Ale těším se, až ten den přijde. Nějaký omegy za 60 tisíc a tak, jo. Hele, já jenom píšu, nevyhrál jsem v loterii. Myslím, víš co, to budou takový ty Vietnamky někde za 300 nebo tak něco, nebo za 100 možná. Takový ty digitálky s tou kalkulačkou, no. Jak to máš těch 10 tlačítek. A s vodotryskem. No. To byl takový předvoj chytrých hodinek tady to. No. Kalkulačka, člověče, v hodinkách. To je strašný. Integrály tam můžeš počítat, tak když jdeš po cestě v MR. To se mi strašně hodí. Možná bys si vypočítal tu pokutu, když si zapomeneš koupit lístek, jako, ale... No. No. Jo, jsme se pobavili nakonec. Se pobavili. Já myslím, že to zapíchneme dneska. Dneska to byl takový velký příval novinek. Jsme to tady chrlili jednu za druhou. A příští týden to asi nebude o moc jinačí, protože Apple bude mít velkou konferenci, na který představí iPhony. Ne. nový iPhony, minimálně dva. Ne. A bude tam nový Apple TV. Ne. A možná i nový iPady. Co jsem komu udělal? To je strašný. Nebo i za měsíc už bude Microsoft a ten tam taky ukáže něco. Je, yeah, Microsoft. Paráda. Lumie, konečně. Lumie, nový band, nový Surface, tam toho bude taky dost, no. No, tak jo, čau. Tak zatím čau. Čověče, já jsem teďka během týdne, nebo dvou týdnů jsem naposlouchal dvě audioknihy, rozečetl jsem jednu knihu a vůbec jsem takový kulturně to. Což kulturní barbar, protože knížky se čtou a neposlouchají, to bys měl vědět. To ví. Já jsem se poslouchal, protože jako nemusím to číst a je tam to samý a můžu si to pustit před spaním. Ale jo? To se nepočítá, to je čítování prostě. Číst si taky můžeš před spaním. Nebo jednou to bylo hrozný horko, jak já jsem byl u vody a tam jsem se to nechtěl číst a prostě jsem to poslouchal, tak to bylo lepší. No a to je jedno, ale přečetl jsem, nebo doposlouchal jsem Foresta Gumpa. Jo, to už mi říkal. A hned potom jsem se díval na film, abych to mohl porovnat, jako ten film je úplně jinačí a jako fakt se to liší dost zásadně, podle mě. Ale obojí je dobrý. A teď jsem ještě doposlouchal Vykoupení z věznice Shawshank. A což je mimochodem taky hodně, hrozně dobrý a v tom, v té audioknize ho mluví nebo to vypráví Kaiser a fakt má na to úplně skvělý hlas a fakt jako jedna z nejlepších nebo jeden z nejlepších přednesů v audioknize, co jsem slyšel zatím asi. Já bych si vždycky... Ale tohle se hodně drží ty knihy, takže pokud zná teda knihy toho filmu nebo ten film, teda se drží hodně tady tohodle. Takže tam nejsou takový odbočky, jak v tom Forrestu Gumpovi. No a ještě jsem začal číst Forresta Gumpa, číst, to jo. Pokračování. Ne, no, to už číst. Ty říkáš čtení poslouchání, u tebe je to těžký někdy. Jo, jo, ale ten Forrest Gump, ta dvojka, jakoby, už to nevím, ne Forrest Gump, tak už to není audiokniha, ale už mám knížku normální, takže. Tak jsi na sebe určitě hrdej. No, ne, protože když jsem to měl jako audioknihu, tak jsem to zvládl rychle, ale když to teďka musím číst, tak to je prostě vždycky jedna, dvě kapitoly a musím toho nechat, začnou mi štípat oči a všechno. A nauč se číst, prosím tě, jako. A já se neumím číst, no, já si říkám furt, že umím jenom psát. A pak tam mám chyby, že? Protože neumím číst. No.